الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. مخکی آیاتونو کې سوال او شبهاوا چې مونږ ته د معجزه راشي، ستایس آیات کې ویلو ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیه من ربه، دې کافرانو دا مطالبه کړی وه چې مونږ کومه معجزه غواړو هغه د دې پیغمبر له ورکړې شي کنه مونږ به ایمان راوړو. یو جواب په مخکې ذکر شو چې ایمان راوړل ستاسو په اختیار کې نه دي، دا خو د الله اختیار دی. بغیر د معجزې نه چې د الله خوښه شي نو هدایت کوي ایا گمراه کوي. او دې آیات کې دویم جواب دی چې الله رب العزت وایي کچرې یو معجزه نه ډېرې معجزې په دې قرآن کې ښکار شي، یو دا چې دې عربو څنګه ویلو چې پیغمبر ته چې ته دا غرونه د مکې چې ته بل ځای ته اوسه چې مونږ ته ځمکه اوزګار شي. ملاوی که قرآن کې دا معجزه ښکاره شي که نه چې دا غرونه بل ځای ته لاړ شي او دا ځمکه پاکه شي او دی با که زان لغا نمور بشی کری که دا معجزه پا قرآن سرخ کارشی، یا دا معجزه چه پا دی قرآن سر دیر منزل قطع کی گی پلک سات کے لکه دا سلیمان علیہ السلام تخت چی با په هوا باندې تکنه نو په یو غنټه کې به د یو میاشتې منزل کاو نو کاغه معجزه دی قرآن کې موجود شي. یا درېمه دا چې مړو سره خبرې وشي د دې قرآن په ذریعه باندې، لکه دا معجزه د عیسی علیه السلام وه چې هغه به مړی د قبر نه پاسو او خبرې به یو سره وکړې که نه. نو که دې قرآن کې دا معجزه هم موجود شي خو الله رب العزت وایي چې دې ایمان نه راوړي، ما ته معلوم دی ښه دې ایمان نه راوړي ځکه ما د دې په حق کې فیصله د ایمان نه ده کړې، دا په معجزو پورې خو نه ده، دا خدا اللہ پا فیصلی پوری دا داغ پا ارادی پوری دا چرچا پا حق کے ارادو کنو ایمان ولور کی وسم دا حال. او چا په حق کې اراده نه کړی نه پاکت یرو کې ګرځي. ولو ان قرانا کچروی په دې آسماني کتابونو کې داسې قران ټول آسمانیو کتابونو ته قران ویل شي نانم په یو معنا سره ټول آسمانیو کتابونو ته اغستې شي ځکه حدیث کې راغلی د ابو هريره رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام یو ځل د داوود علیہ السلام بیان کاو او داسې وی چې خفف علی داوود القران داوود علیہ السلام ته خپل قران داسې آسان شوو داسې چې کانه یا امرو ان تسر جدابته حکم به او خپل نوکر ته چمال دا اس تیار کے زن پیواچوے برابر یہ کے نفیقرأ القرآن من قبل ان تسرج دابته چانو کربو لسو اس سمو نذب یوزل تورات خلاص زبور خلاص کرو نغیت اگور قرآن ویلی دی فیقرأ القرآن اگر قرآن اولوستو من قبل ان تسرج دابته او غبولا اسنو سم کرلا تم رضر خفف على داود داود علیہ السلام تا خپل زبور کتاب دا سے احسان شوئے وخا اگر آغیت قرآن نمی اخیر حدیث کی بیا بیا چه خفف على داود القرآن نکان یامر ان تسرج دابته فیقرأ القرآن من قبل ان تسر جدابته نزکا مانا دادا کچر ویو کتاب پدی اسمانیو کتاب انو کے چپاغی کدا معجزے وی سیرت بیل جبالو چبوت لل شوید آغی پوجبان دی غرنا دیو زینب الزیتان او قطعت به الارض یا قطع کول شوی پاغی سر از مکان چه پلک سات که دیر منزل که دیشوی پیو گنٹا کی ددی زینطر عرب پوری اگه از مکا قطع کولی که نا دبل معجزه او کل ما به الموتا یا داس معجزه وی چې خبرې کول شوې پاغي باندې مړو سره لکه د عیسی علی السلام معجزه کړه اول معجزه د موسی علی السلام و چې کوی تور کې ملاقات او د الله سره چ خبرې واورې دنو مطالبه وکړه چې ربا ما تقبل ځانو خېلګ زتاوینه مله او ته وی چې ما نشیږي دې کدي غر تا وګوره کدي ټینګ شو په خپل ځای باندې نو ته به ما وینه فساو پترانی فلما تجلى رب للجبل کله چې رب د موسی علی السلام هغه غرتا رڼا وکړه معمولی ونته اسی جعلہ دکن نغر نو بیا تلو پکتا تلو او زه اوزګار ته د موسی علی السلام معجزه او کاغه معجزه په دې قران کې موجود شي یا د سلیمان علی السلام معجزه موجود شي چې په دې سره دومره منزل کیږي لکه داغه تخت چې په هوا باندې ده یا د عیسی علیه السلام معجزه موجود شي چې مړو سره خبرې وکړي شي نو جواب پټ ته ها جواب دا چې لا یومنون دی ایمان نراوڑی اللہ پا علم کی دخوا داولی زکا بل للہ الامر جمیعا معجزو کی سنشتا بلکہ اللہ لر اختیار دے ٹول اختیارات اللہ دی کسوک ایمان راوڑی نو داغ پا ارادہ کسوک نراوڑی نو داغ پا ارادہ بلچہ اختیار خو نه چلیږي دنیا کې صرف د الله اختیار دی. ا دې وی چې ګن دې معجزو کې څه چلغه چې نه معجزه ښکار شي نو خلق به ایمان راوړي نه وی کې څه چل نشته بل لله الامر جميعا اختیارات ټول الله سره نو صلی الله تعالی به کوي د معجزي اصل کې دویم جواب د عقیدا غشبهه ښا چلاوی ک یو معجزه نه ډیر د توخیم په دې قران کې څنګه چې ویلو سوره حشر کې لو انزلنا ذا القرانا علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله الله کدا قران می په یو غر باندې ورا چولې وکنه انت ولې ذلیو کنه هغه غر به دومره یری ذلیو چې ټوټي ټوټي شوی وو د الله دی یری دې قران کې دومره عظمت الله یې خلخه خو بس دی باندې اثر نکینو بس دې د غرنوم کلک دې د غټنوم کلک دې یو ابونه خوشو ولکه اکثر مؤمنانو بوم دې سره ایساغسته چې او کوم معجزه راشي کنه ا دې ایمان راوړي نو څومره خبي دا دې مؤمنانو بوم باز و سره داسې ځان ملاوو کنه الله غي ته زور نه ورکی چې مؤمنانو تاسو هغه څه د دین او امید ساتئ چې دی به ایمان راوړي د دې ګټې نه ولې امید نه ساتئ چې دی دا به ایمان راوړي د دې ونې نه امید ولې نه ساتئ چې دی به ایمان راوړي هغه څه له امید ساتئ او پته مې افلم یاس الذین آمنو آیا نه دین او امید شوي دا مومنان دا ایمان دا دی کافرون اللہو یشاہ اللہو کچری دا اللہ خوخوے اللہ غختلے شدید ایمان روڑی لہذا الناسا جمیعا ویدیت بیکڑے و خلقتا طول و غنڈ و خلقتا بیو بابا کنو پاتشوے خواب اگر تا خوصا گرانا ندا خود اگر با دا زور کارو اگر با دا زبردستے کارو کنا چا اللہ ٹول خلق پیوز المسلمانان کولے کنا پیوز نوم دا اگر قدرتو لیکن دے ندا خوخا زکا اگر دا زور کار دے اللہ دا زور کارو نا نکی اللہ رب العزت اختیار ور کرے دے نو اگا بندو تا دیر نزدی و دیر خوگی و تا دیر چا پخپل خوخبان دی ایمان راوڑی او دا دین پا بنشی او دا اللہ دا ہر خبر پورا قبولیت کئی دا گا بندہ دا اللہ دیر خوخی خوا یا روی بندہ خدا سی چا په خپل خواخ باندې ایمان راوړي چا په زور نه کړي چا ته مینت نه کړي چا ته د پیسې لالچ نه کړي هغه په خپل خواخ باندې راشي قران تکینیو او ډیر په شوق باندې اوري کنه بیا او سرمون زو د سم شروع کی د سمره بختور انسان دی دا یواز در لنی خواخو در چه خواخی خواخو اگر زن لمنزو دست که دار چا خوخ یو یرزالک من دیر خوخ دے دیر خب پابنده سرماندل رازیو زمونگا خوی شیطانان دی مونگا خوی پی واسوکا وال تکولو شو و خان جماعت و تن دے معلومو نو پردی خلق صفتو نکی خوا دا سمرا بختور انسان خب اس و دیو اللہ پوی نخوا الله ان شاء الله کچری ذا الله ذا خبر خو خوین چټول خلق دی ایمان راوړي لاذ الناس جميعا هدایت به کړو دی خلق ته ټول په جمع باندې په یو رات باندې په یو ځای کې ټول به را جمع کړو چې اوس سنو کې او ځان نمازونه راوړي او درې کې په مانځو هدایت ته تکوما الله ته وسګران نو والله وینه دا غمه نه خواخه بل خبره مې خواخه کما ولا يزال الذين كفروا هميشه به دنیا کې کافران دنیا باندې کافران نه خالی کیږي او کنه اسې خو فن نه کوي کنه ها دنیا نظام اسې نه چلیږي ولا يزال الذين كفروا کړيګه کافران نه نو دا جهادونه به څنګه کېدو دا غنیمتونه به څنګه راتلو او دا خلق به شهیدان کېدو څنګه چې سیز جنت تزي دا ټولې خبرې د دینه جوړې شوې چې او په لختار دی ول په لګرم تار دی اجو جنگي کې نو دماکو شي جوړاوي دماکه کې ډېر نعمتونه یې نو توبه ډېر نعمتونه یې قرآن ویلی دی مرجل بحرین اللہ دنیا کی دو دریابون روان کری دی یو تریخ دی یو خوک دی دی مطلب دی کنا خوا چدا با ہمیشہ دی پارا دا غسیخا او دی خوک نبا ام خلق تفیدی او ببس کی نور استعمال بے کئی کنا دا غی تریخ نبا ام خلق تفیدی جواهرات بتراو باسی قیمتی کانی بتراو باسی زمرد او یاقوت او مرجان بتراو باسی دا پاتریخ دریاب کی پا خوک کی سنشتا دا قصی اللہ پا دی کافرو کیم دا مسلمانان دا پارا دیر لیلی نعمتو نیخی دیخا امیشہ بای دا کافران پا دنیا کی تصیبهم بما صنعوهم رسی بدیتا سر بینوز گاری کی دا مصیبتونو نا دا مرضونو نا او دا سختو نا بس امیشہ بدا دی جون دیکھا تصویبهم رسی بدیتا بما صنعو دا وجی دا خپل عملنا سبو ترسی قارعاتن یو ٹنگ ان کے عذاب قارعاتن دا قرآن دا آغا وقت خبری کئی کنا چه نبی علیہ السلام بکلا حملی کو لپدی کافران نو بدر کی جنگو شو دیر پکی مردار شو قارعاتن ویٹانگو لو احد کیو شو دیر پکی مردار شو ابیا دغا سے پا احضاب کیوں دغا سے پا دے اتکالا کے دن دیر جنگونا و جہادونا و شو او کافران تپک اللہ سزا ورکڑا قارعاوتا و ایخا ٹنگون کے عذاب دا با دغا سے دنیا کے کار چلی گی پیغمبر تاوی او تحلو قریبا من دارهم او تحلو قریبا من دارهم تردی پوری جنازل وشیدہ قارعہ نازل وشیدہ ٹنگون کے عذاب نزدی ددی کورنو تا من دیا من دارهم مکی والے آدی رو رو برازیدہ سکا نفا دا قاریا برور و رانی زیش دیتا حتا یاتی وعد اللہ ترغی پوری چراشی وعد دا اللہ چی فتح مکہ دا مرکز با فتح شی بس چی مرکز فتح شی نو دوست طول دنیا فتح شی دا یو معناوا تحل قریبا دو معنی دی دا یو معناوا چی تحل کی اشاره شی قارعی تا جنازل وشی دا قارعان از دید دی کورنو تا تردی پوری چراشی وعدد اللہ چی مکم عظم فتح شیم باس بیا مشکلات ختم شی بیا با اسلام غالب شی پار دے کی خواب ادویم مانا چی تحلو کی مراد پیغمبر مراد شی او تحلو تردی چی تب نازل شی او تب راشی قریبا من داریم نزدی نزدی دی کورونو تن حتی آیاتی وعد اللہ ترغی پوری چراشی وعد دا اللہ نو پدینا مانا سر امراد دوا دینا فتح مکہ دا چی پیغمبر رو روزا سے راتو راتو چاپی را فتح کی دی جہادو نا کی دو تردی جی پاتم کال باندی مکہ معظم فتح شو اڑن بے مانا چی تحل نمراد دا دنیا عذاب شی نو بیادیاتی وعد اللہ نمراد قیامتی نازلی کی با دا قارعہ او دا عذاب نزدی نزدی دی کورونو تا ترغی پوری چراشی وعد دا اللہ دا قیامت یعنی تر قیامت تا پوری پدی کافر و عذابو نیخوا دا عذابونو نا بخالکی گی نا ہر وقت کی چیخا ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا دا جواب ترزیز دے پوری خبر اگدشوا ولی ذکا پیغمبر نے مطالبہ کولا چی معجزہ راولا معجزہ راولا مونگ ایمان راولو و تخ مونگ تسوخا یا کنا دا غی جوابو نو چی گور ایمان راولا پا معجزہ پور ندی دا اللہ و فیصلی پور دی اب یا بل چیو معجزہ نا کڑیر تا اللہ و خی لیکن ایمان استاس و ایمان دا اللہ پر نزبان نشتا کلا دا آخری آیات کی پیغمبر لتسلی ورکی خوا دا مضمون بخلاص شی چی پیغمبر طبیعت مخراب و پریشانی مکو او دا یوازی تنی بلکستان مخ کدیر پیغمبران تیر شوی دی ادق قصی ٹوکی ور پوری کلی دی نو کتا پوری کئی مصبر کوا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ یقیناً چوٹو کی کڑی شوی دی بی رسل من قبلکا دیرو پیغمبران پسی پخواستانا فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللہ امام محلت ورکلو کافرانو تا اسم و تنوی پرید چی دی لگیای زان ستڑی کی خوا دیرو مر خلق با جزان صبر بے تمام شو چپدی بین دا خدای طرف نعذاب نرازی گورو پیغمبران پورو ٹوکی کئی اچاو پاک خیریو مکر چیا خدای تا پی عذاب راول اللہ امولا محلت ورکاو کرنا فاملیت اللذین سما خستم بیامیونی والپخ پلوخ فکی فکان اعقاب نو خبری یا سرنگی شدما عذاب غیل رنگ جری مکلا دنیا نبا ملک دغا سے خوش پاتی شو داگی قومن حال خوا عادیان سمودیان دا ولو انا قرآنا کچریوی پا دنیا کی یو داسی کتاب سویرت بیل جبالو چی بوتلی شی پاگی سراغرونا دیو زینبل زیتا او قطعت به الارض یا کټ کړی شي او قطع کړی شي په سره زمکان دا معجزه به ښکار شي او کل ما بالموت یا خبره وکړی شي داغي کتاب په جبان دی مړو سره ناغه بل قران نه دا قران به دا سره ده او بل قران نه همدا قران دی دا ټول معجزه په ذکی پرتی دی ښا لیکن خلق ویږي نه بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره اختیار دی ټول د هدایت او د ضلالت اختیار الله سره دی اوس مؤمنانو به سره کله کله حامل او چاو کنه کدا معجزه راشي نو خبي کنه الله مؤمنانو ته یتا سوال هغه سي په امید کې پراته تاسو هغه سي تما کوي چې دی به ایمان راوړي افلم يس الذين امنوا ایا نذینو مې د شویا کسان چې مؤمنان دي الله یشاء الله او کچره د الله په خوي لهدا الناس جميعا هدایت به کړي خلق تا ټول په جمع خدای د الله نه ده خو هکنه ولې هغه خو به زور کار او الله د زور کارونه نه کوي اختیار ورکړي ولا يزال الذين كفروا هميشه بيد كافرن خلق تصيبهم رصيب ديتا بما صنعوا ذخل عمل پویا قارعه یو ټنګون کې عذاب د قران آیاتونه ګورې دا سنې ښا چې ګنه یره د بخوانو کافرانو واقعیا بیان کنا دا قیامت پورې دا حال دی د قومونو هم او د هر بنده هر بنده ته الله وی چې ګوره سمشه توبه وباسه او نور روانې او ګناهونه او دا مه کوه ګوره کنی ګوره سر به دې اوزګار نشي ښه ته په دې خیال چې ما باندې به ښه وخت راشي او ښکلی وخت به راشي او د خوشحالۍ وخت به راشي ته په دې تمې امن کې چې وخت تیریږي نو کاڼی به در باندې را پریوځي چې وخت تیریږي نو حادثه به در باندې راځي دا د عمل له وجې نه هر چا ته الله وي عمل سم کا چې دنیا کې د وخت تیر شي او کته دغه سي خپل خوخه کې د نفس او شیطان نو ستاسو خیال له چې نه د دنیا کې د سکون ژوند تیر کما نه کستا ارس ډیری ښه کستا ارس ډیری او یقین دی پیدا شوی چې بس اوس به ژوند د سکون شي ولې یو مشاول واغست او بل می ډامپر واغست او بل می ټریلا واغست او بل می پمپ جوړ کړ او اوس به ژوند د سکون شي الله دې سکون بشي ښه دا په دې پورې ده ډیر خلک په دې ټانک کې پراته دي ښه مال ډیر دی ارس ډیر دی او خبر ابر خو لیکن جون کې سکون نشته چې دلته سو وخت تیر کی کنه او د غریلو د پریشانو نه تنگ شي نو سو وخت له امریکای ته لور شي او وی بال بچی بوته ول تکې ځان دا کو نو چې بیا ال تکې تنگ شي نو بیا دل تراشي الکه وردا پدی پورن دا عمل سم کا عمل سم کا نو چې ته مزه خدای به در باندې خجوان تیری ښا او کستا عمل داسي کنا نو امریکای ته نه کتار شي معلّا ته وختي نو بدا قارعاتن اقارعا به در باندې راضی ګوره ښا دین اخلاصه نشتا تصیبهم رسیب دیتا بما صنعوا ذخپل عمل پو وجا قارعاتن یو ټنګون کې عذاب او تحلو قریبا من داریم ترځې پورې چې نازل وشي د عذاب د دې کورونو سره او دا د یاري د پاره مخکې الله یاري چې ګوره خیال کا دا مې ته یارول نو ځکه مې ستا خوا کې دماکا وکړه ویریږه ګوره حتی آیات یوعد الله په دې طریقه به ژوند تیریږي تر دې چې راشي وعده د الله د قیامت. ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله خلاف نه کوي د خپل وعده. ولقد استهزا یقینا ټوکی کړی شوی دی برسول من قبلک پډیرو پیغمبرانو پسې مخکستانه. فعملیتو للذین کفروا مهلت می ورکړیو کافرانو ته دنیا کې ډیر وخت می ورکړیو. ثم حستهم بیا ډیر رستم یونیو فکیف کان عقاب وسرنگش عذاب زمونږه اغیلران.